aşk, aşk. Omuzuna yaslanmak aşk, gözlerinde kaybolmak aşk, hep onun sesini duymak aşk, aşk bu değil. Aşk omuzuna yaslanmak aşk, gözlerinde kaybolmak aşk, hep onun sesini duymak aşk, aşk bu değil. Aşk namaza durmak, huzura varmaktır. Aşk kendini bilmek, nasibin almaktır. Aşk onun yanında edepli olmaktır. Bence aşk dediğin aşk ile yanmaktır. Aşk namaza durmak, huzura varmaktır. Aşk kendini bilmek, nasibin almaktır. Aşk onun yanında edepli olmaktır. Bence aşk dediğin aşk ile yanmaktır. Bence aşk dediğin aşk ile yanmaktır. Omuzuna yaslanmak aşk, gözlerinde kaybolmak aşk, hep onun sesini duymak aşk, aşk bu değil, bu değil. Aşk omuzuna yaslanmak aşk, gözlerinde kaybolmak aşk, hep onun sesini duymak aşk, aşk bu değil, bu değil. Aşk ravzaya varmak, huzura durmaktır. Aşk kendini bilmek, nasibin almaktır. Aşk onun yanında edepli olmaktır. Bence aşk dediğin aşk ile yanmaktır. Aşk ravzaya varmak, huzura durmaktır. Aşk kendini bilmek, nasibin almaktır. Aşk onun yanında edepli olmaktır. Bence aşk dediğin aşk ile yanmaktır. Bence aşk dediğin aşk ile yanmaktır.